मानो अश्विन स्तुत्यर्थ कथम इम मंत्र निंदा वचन ही इमो ये अश्विनी कुमारों के क्रूर कर्मों को प्रकाशित करने के कारण से ये उन दोनों का स्तुति के योग्य है नहीं, किंतु ये दोनों मंत्र उनकी निंदा परक वचन है। ये नहीं से दोष ये ऐसा नहीं है, उनके क्रूर कर्मों की कथन करके उनका निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस क्रूर कर्मों के मानस ने जो विद्या को प्राप्त किया है तादृश विद्यावान है वो, और विद्यावान होने के नाते वह कर्म उनको स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए विद्यावान की स्तुति ही है, क्योंकि विद्या के वजह से उनके अंदर जो है वह पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सका। इसे पाप कर्म के स्पर्शा भाव प्रकट कर रहा है, पाप किया फिर भी प्रविद्या पाया, और प्रविद्या पाने से ब्रह्महत्या दोष है उसको लगा नहीं, अगर विद्या कितने महान है जब ऐसे कर्म को पाने करने के बाद भी प्राप्त उस विद्या के कारण से कर्म का लेश मात्र समझ नहीं रहा। इस तरह से स्तुति पर घटाने के लिए भाष्यकार कहते हैं स्तुति रेव एषा न निंदा वचन, स्तुति परक ही यह है समझो, निंदा परक नहीं है। क्यों यस्मात् ईदृशम अपि अति क्रूरं कर्म कुर्वतयो कुर्वतोर युवयोर न लोभ चाहिए, बाल बांका नहीं हुआ लोमचन न ही थे, एक रोम भी एक लोम भी उनका हानि नहीं पहुंचा। जो इस प्रकार का अति क्रूर कर्म करते हुए आप दोनों का बाल तक बांका नहीं हुआ, मैंने कुछ भी बिगड़ा नहीं, यह प्रशंसा है। न चान्यत किंचित ये वायती सुतो अन्य किंचित ये तो ये वायती न कुछ भी अन्य उसका हानि हुआ ही नहीं, अन्य किंचित अभी न ही देव थी स्तुत हुए तो बहुता है स्तुति कोई करने के लिए दोनों मंत्र आ रहे हैं समझो। निंदाम प्रशंसा ही लौकिका स्मरण थी, ये निंदा है वह भी लक्ष्यतः लक्ष्यार्थत्व न प्रशंसा पर होता है, ये लौकिक लोगों ने भी स्वीकार किया है। लोक मात्र नयते लोक मात्र नयते विद्या श्रुत्या तद्वतोस्तुति विवक्षित योजना आनंद स्पष्ट करें। लोकम लोम मात्र भी नहीं क्यों कहा बाज कर रहे, बाल भी बांका नहीं होता उसका, कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका, ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तस्मात विद्या स्तुत्या तद्वतो हो स्तुति त्रिवक्षिता, यह अश्विनी कुमारों का भी स्तुति करने श्रेष्ठ नहीं है, उनकी स्तुति इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास रहने विद्या को लेकर के अति विद्या की ही स्थिति है, अश्विन कुमारों की भी। अरे निंदा दृश्यमान है शब्दार्थ तो स्पष्ट ही निंदा है, आप जब इसकी लक्ष्यार्थ ले जा रहे हो प्रशंसा की तरफ ये तो उचित नहीं है, कहते नहीं लोक में भी ऐसा ही होता हुआ देखा गया और मीमांसक ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है, नहीं निंदा निंदम निंदितुम अभी तुम विधेय स्तोतुम नीचे दिया ना आंग्री, नहीं निंदा निंदम निंदितुम अभी तुम विधेय स्तुत वहां ऐसा है थोड़ा कारक का कारिका है श्लोक वार्थिक इसको भाव अल्लाहत्मा कर दिया इति न्याय अभी तुम विधेय स्तोतुम इति न्याय लौकिक न्याय, इसी लौकिक न्याय को श्लोक वार्तिकार दूसरे शब्द में कहीं निंदा निंदम निंदितुम अपितु विधेय स्तुत ऐसा में लिख दिया, तथा निंदा निंदम निंदितुमेव तथा स्तुति स्तुतमेव न भवति, इसे हर वह समर्थ समझो, जो स्तुति होती है वह स्तुति भी स्तुति मात्र हो नहीं सकता कभी, वह दूसरे की निंदा है, एक का स्तुति दूसरे की निंदा होती है, एक की निंदा दूसरे की स्तुति के लिए होती है। इसलिए वहां पर मंच पर कोई बैठा उसकी स्तुति कर रहे, इसका मतलब क्या मंच स्तर सबकी निंदा हो रही है, ये समझते नहीं है, और सभी उसकी प्रशंसा कर देते हैं, उसका नतीजा दूसरे की निंदा होगा इससे ये नहीं समझ पाते, दूसरा विवेक नहीं होते। किसने कहा दिया दही ये तो जो आचार्य शंकर ने भी नहीं किया ऐसा काम जो हमारे महाराज जी ने कर दिया, नारायण चालू कर दिए। अरे वो शंकराचार्य ना लिखे हो तो कहां से होता, ये नहीं अकल उसको आई, वो लिखे ही नहीं हो तो कहां से पारायण शुरू करता। प्रशंसा करते हो तो सोचो तुम ये कथन करके तुम किसकी निंदा करने जा रहे हो। स्तुति का आधार को नष्ट कर दिया उसने, उस स्तुति का स्तुति के माध्यम से वो अन्य की निंदा कर दी। ये विवेक का अभाव सभी के अंदर जो है देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो तो वाक्य में स्तुति जो होती वह स्तुति के लिए ही है, ऐसा कभी नहीं होता। किंतु निंदितुमपि, इसलिए स्तुति भी निंदा के लिए होता है, निंदा स्तुति के लिए होता है, ये समझो ये लोक में प्रसिद्ध है। तथा प्रशंसा रूपा च निंदा लोके प्रसिद्ध है, इसलिए इसलिए जो प्रशंसा रूप आप देख रहे हो वह भी लोक में क्या होता है, अन्य का निंदा पर घट जाता है। दध्यंग नाम फिर वापस लौटते हैं शंका समाधान करके, दध्यंग नाम अथर्वण है अनर्थ को निपात हो यत मने मधु सक्षम आत्मज्ञान लक्षण। वह गोपी इसलिए है क्योंकि वो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान रूपा विद्या होने के नाते गोप्य है मधु विद्या। आतर्वणो वाम द्वाभ्याम अश्वस शीषणा शिरसा प्रयदीम उवाच यत प्रवाच यत प्रा यत ईम उवाच। ईम तो अनर्थ है, आगे बोल रहे हैं ईम इत्यनर्थ को निपात है, ईम को निकाल दीजिए, ये तलक कर दिया, प्रगुवा के साथ जोड़ दिया, ये प्रवाच मधु विद्या। अथर्वण महर्षि ने जो आप दोनों जो सिर का घोड़े का सिर काट के जोड़ने वाले आप लोगों को ब्रह्म विद्या दिया है। अश्व से शीर्षा शिरसा घोड़े का सिर के माध्यम से जो है प्रोवाच जो ब्रह्म विद्या दी थी उसके बारे में मैं उस कथा के बारे में सुस्पष्ट दुनिया के सामने प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा कौन का मंत्र अर्थात मंत्र द्रष्टा ऋषि ने ऐसा किया, मंत्र ऋषि भी हो सकता है और मंत्र पर ऋषि ही प्रकाशित कर दिया। इदम वै तन्मदो गद्यंगातरण अश्वभ्याम वाच तदेत ऋषि पश्यन् वोचत् आथर्वणाय अश्विनादिचे अश्विगुं शिरः प्रत्यीरयदम् स वां मधु प्रवोचत् ऋत्रायं त्वाष्ट्रं यद्दस्रावपि कक्षं वामिति। इदं वै तन्मधो उसी जो मधु विज्ञान जो पूर्वोक्त है वदजंगातर्वण ने अश्वं किल कहा था। तदेत ऋषि पश्यन् वोचत् ये सारी घटनाक्रम को जो मंत्र ऋषि मंत्र दृष्टारूप ऋषि ने ये देख करके बातों को कहा। अथर्वणाय अश्विनादिचे अथर्वण महर्षि दध्यंग अथर्वण कहा था, इसलिए दधीचे कवि अथर्वणाय दध्यंग जो अथर्वा अथर्व गोत्रोत्पन्न महर्षि थे उनको अश्विना अश्विनी कुमारों के द्वारा अश्वियम शिरः घोड़े का सिर को प्रत्ययतम कहते हैं न क्या किया तो सिर का ले आए और उस सिर के माध्यम से किया कि स वाम मधु प्रवोचक वह जो उस घोड़े का सिर के माध्यम से ऋषि ने सत्य का पालन करते हुए क्यों ऐसे किया रतायन रतायन ने सत्य का पालन करते हुए मधु प्रवोचक ये मधु विद्या को दिया। केवल साधारण मधु विद्या को नहीं जो त्वाष्ट्रम जो आदित्य संबंधी मधु विद्या थी वो तो दिए और साथ साथ ब्रह्म विद्या रूपी जो मधु विद्या ये भी उन्होंने दिया है कि कक्षम इसलिए विशेषण दिया तो आश्रम कक्षेंच तो आश्रम ने आदित्य संबंधी जब कर्म फल का कर्म रूपासन फल रूप जो वहां पर जाकर के लाल पीला रंग आदि होकर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हो जाता आदित्य रूप धारण किया वो और कक्षम मान गोपनीय मधु विद्या ब्रह्म विद्या ये दोनों को वाम जो है प्रवोचक हम दोनों के प्रति उन्होंने कहा था। हे दशरव ये संबोधन शत्रु हिंसक होने पर भी हे दशरव अपि हे दशरव अरे आप दोनों के क्रूर कर्म वाले होते हुए भी अथवा शत्रु का हिंसक होने पर भी आप लोगों को दिया गया है आत्मज्ञान संबंधी गोपनीय मधु विज्ञान था वह आप दोनों को दिया गया। इदम वै तन्मधु इत्यादि पूर्व मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम इदम वै तन्मधु इत्यादि दोबारा क्यों बोल रहे हैं ये दिखाने के लिए ये भी पूर्व मंत्र है। इसलिए पूर्व तीव्र मंत्रांतर है, दूसरा मंत्र है, इस बात को दिखाने के लिए इधम वचन द्वारा लिया गया है। आविष्कृणोमि तथा अन्यो मंत्र, इसलिए पूर्व यहाँ पर भी ये दूसरा मंत्र आरंभ होता है। क्या है? तामेव इत्यादि, तामेव आख्यायिकाम अनुसरति स्म, उसी आख्याय को अनुसरण करता हुआ ये दूसरा मंत्र भी आगे बढ़ता है पूर्व मंत्र के समान। आथर्वणो दध्यंग नामा, आथर्वणो अन्यो विदित इत्यतः, कोई शंका कर सकता है दध्यंग नाम पर अलग है, ये दधीचि अलग है, ऐसे दो अलग अलग कर सकते हैं लोग, इसलिए विशेषण दिया दधीचे आथर्वणाय। आथर्वण शब्द को दध्यंग के साथ भी और दधीचे के साथ, दोनों के साथ जो जोड़ दिया वो ज्ञापन कर रहा है वही यह है कि दो अलग अलग नहीं है। दध्यंग नामा आतरवणो अन्यो विदिते इत्यतः विशेषष्ठी दध्यंग नामा आतरण तस्मै दधीचे, इसलिए विशेषण विषय स्पष्ट कर दिया दध्यंग नाम वाला जो अथर्वण था उसी अथर्वण के लिए जो दधीचे नाम से प्रसिद्ध था उसके लिए आथर्वणाय हे अश्विनौ मंत्र वचनम, मंत्र दृष्टा ऋषि का वचन है समझो, हे अश्विनौ अश्म्यम अश्वस्य स्वभूतम शिरो ब्राह्मण शिरसि छिन्ने अश्वस्य शिरः चित्वे ईदृशम अतिक्रूरम कर्म चित्वे दृशम चित्वा ईदृशम अतिक्रूरम कर्म कृत्वा, मैंने क्या ये दो दो हत्या करनी पड़ी है, घोड़े का सर भी काटना पड़ा ब्राह्मण का सर भी काटना पड़ा, इसका असर को उसके धड़ के ऊपर, उसका असर को इसके धड़ के ऊपर पीट करना पड़ा, डबल डबल काम की है। अश्वस्य स्वभूतम शिरः ब्राह्मण से शिर छिन्ने, ब्राह्मण का जो कटा सिर के स्थान पर बिठा दिया और अश्वस्य शिरः छित्वा और अश्व का सिर को काट के सजा किया और उधर ब्राह्मण का सिर को स्पर्श कर दिया। ईदृशम अति क्रूरम कर्म कृत्वा, इस प्रकार से अत्यंत क्रूर कर्म को करने के बाद दृश्य छेदन रूपा क्रूर कर्म, एक सिर छेदन ही क्रूर है और दो ये अति क्रूर हो गया। अश्वियम शिरो ब्राह्मणम प्रत्येक, घोड़े का सिर को ब्राह्मण के धड़ के ऊपर गमितवंत युवां आत जो है उसको जोड़ करके गति को प्राप्त करा लिए थे। सच आतर्वण और वह घोड़े का सिर को लेकर के गुरु कितना महान है, वो घोड़े का सिर से भी जो है ब्रह्म विद्या से लग गया। वामनी वाभ्याम आप दोनों को तन मधु प्रवोचत यद पूर्व प्रतिज्ञा तो वक्षामी थी, जो पहले उपनयन करने से पहले प्रतिज्ञा किया था वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उसने जो है कथन किया। सकिमर्दम एवं जीवित संदेह मारुहिय प्रावचत, प्रश्न उठेगा अथर्व से क्यों किए, जीना भी संशय है, गर्दन काटे पहले बोल चुका है ऐसे हम करेंगे, जान रहे हैं हमारा गर्दन काटेगा फिर उपनयन कर रहा है, क्यों किया भाई, हो सकता है वो जोड़ ना पावे, क्या भरोसा, कहा तो भी है जोड़ी ना पाएंगे तो मर जाता है। इसे जीवन ही जहां संशय ग्रस्त है ऐसे संशय पे और उड़ होकर के महर्षि बोलने भी लगे, बड़ा आश्चर्य की बात होता है। तब जाने दिया रितायन ने विशेषण दिया, अपने वचन को सत्य करता हुआ उनको करना, अर्थात क्या है सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसके बिना वह ब्रह्म विद्या भी टिकने वाली नहीं है। यदि वह सत्य नहीं करते अपने वाणी को फिर तो उनके पास से भी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाती है, अतः उन्हें सत्य अपने वचन की सत्यता का पालन करने के लिए ही इस प्रकार से जोखिम उठा लिया, मुसीबत ले ली मौत। सब के मत में जीवित संदेह मार प्रावचन प्राण संदेह मापन्नोपी सन, जवाब है प्रत्यायन यत पूर्व प्रतिज्ञातम सत्यम तत् परिपालयितुम इच्छा, तो पूर्व प्रतिज्ञा सत्य वचन था उसकी परिपालन करने की इच्छा से उनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जीवितादि सत्य धर्म परिपालनाय गुरुत्रयेतसि लिंगमेता, सत्य व धर्म का परिपालन करना ज्यादा श्रेष्ठ जिंदा रहने की अपेक्षा, अर्थात झूठ बोलने की अपेक्षा से मर जाना अच्छा है और जीवन जिंदा रहने की अपेक्षा से सत्य बोलना ज्यादा श्रेष्ठ, ये साबित करने के लिए जान करके उन्होंने किया है। जीवितान भी सत्य धर्म परिपालना गुरुधरा इति एतस्य लिंगम यत्ता, इसी बात कहे प्रति यह प्रमाण एतस्य अर्थस्य लिंगम ज्ञापकम एतद्वचनं भवति रसायनी दिशा वाक्य किम तन मधु प्रावचत इति, कौन सी मधु विद्या कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष या अमृतमय ब्रह्म विद्या ही किया। मधु विद्या भी अनेक प्रकार के ना, तो कर्म सापेक्ष मधु विद्या भी है और कर्म निरपेक्ष मधु विद्या भी है, कौन सा दिया? कहते दोनों ही दिया। किम तन मधु प्रावचत इच्छते त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र किसको कहते हैं? त्वष्टा है आदित्य का एक नाम, त्वष्टा आदित्य तस्य संबंधी क्योंकि अन्यत्र लिखा है यज्ञस्य शिरः छिन्नम त्वष्टा अभवत्, यज्ञ का जब सर कट गया तो वह सर ही सूर्य बन गया, ऐसा तात्पर्य है ना। यज्ञ का सर क्या कटेगा? ऐसे तो क्रिया रूप उसका सर कहां पैर का हाथ कहां है, कटेगा कैसे वो? उसका तात्पर्य है जैसे अंगेषु सर्वेषु शिरः प्रधानम्, समस्त अंगों में सिर सर्वश्रेष्ठ होता है, इसे कर्म में श्रेष्ठता तो कौन है? अपूर्व। सकल का पूरा कर्म कांड करके आप चाहते क्या है? वो अपूर्व के लिए आदमी परेशान है कि अपूर्व ही सर्वश्रेष्ठ। जैसे कई लोग है तो इस बात की परेशान रखते संत लोग, आपने सर नहीं झुकाया, आप प्रणाम किया लेकिन ओम पायला को घुटना छू ली, दूर से खड़ा होकर नमनान भी कर दिया, अंदर से श्रद्धा आई या नहीं, कोई नहीं, कौन देख रहा है? प्रणाम नहीं किया, झुका नहीं, सर झुक लिया तो क्या मान लोगे ये सच्चा है? साष्टांग दंडक मार मार के लाख लूट ले जाने वाले भी तो हमने देखे, कैलाश कुठार के कोषाध्यक्ष बड़ा त्रिपुंड लगाता था, कैलाश अंतर के नाम बड़ा लंबा चौड़ा लगाया, सब नाद चमक चमक करके गाना और दर्जा मंडेश्वर जी का चार फूल लिया और धाटंगल महाराज राय से परम भक्त जैसी से कोई नहीं, और उसने सार बोल मार करके देखते रह गए सब, परम भक्त अपने भक्ति का भी उसने कीमत ले गया, और क्या इतना दंडो तुम्हारा तो उसको उतना कीमत ले गया। इसलिए बाहर सब चीजों से थोड़ी होता है, लेकिन वास्तविक भक्ति वही है जहां भगवान के सामने झुक जाता है, ईश्वर प्रतिधानाद्वा, ठीक है ना। इसलिए भक्ति साधना में तो 108 नमस्कार प्रतिदिन करो बोलते साठम, वहां होता है दक्षिण भारत जो उड़पी वाले जो होते हैं ना, उड़पी मंदिर वाले, उनको देखो जब भी मंदिर से बाहर कर अंदर आ गए वो घूमेंगे, फिर यो खड़े हम घूमेंगे फिर दंडक मारेंगे, सारा सूर्य नमस्कार हो ही गया और क्या चाहिए योगाभ्यास करने की, कोई योगाभ्यास की जरूरत नहीं, चार बार आए गए तो हो गए 108 बार सूर्य प्रणाम। तो वहां श्रेष्ठाष्टांग प्रणाम जो है भक्ति के साथ करना अनिवार्य है, क्योंकि वह श्रेष्ठ तत्व है, वो चीज को झुका लिया आपने अर्पण कर दिया, उससे बड़ा कोई और तत्व है नहीं जो अर्पण करने लायक है, कि सिर जो अहंकार का द्योतक उसको समर्पण कर दिया, इसलिए केरल के राजा की कहानी आता ना, वो तो प्रणाम करना नहीं चाहता था, याद है ना, बताया था पहले मंदिर को इतना छोटा बना तो पैर लेट लेट करके अंदर चला गया, पैर को भगवान को क्या करेगा, करना नहीं है सर पर नहीं झुकाना, कर लो जो करना कर, अंत में साफ दे के उसको अंधा काला बना दिया, तब जाकर के वो माफी मांगो और सर झुकाए। इसी तरह से यज्ञ का सिर क्या है? जिसके लिए आप तड़पते हैं वो सर्वश्रेष्ठ तत्व अपूर्व, अपूर्व ही क्या हो गया, सकल जीवन का पूर्वान रूप सूर्य है, सूर्य तप रहा है तो कहेंगे पता नहीं कौन सा ताप हो गया, इतना तपने लग गया, हालत खराब कर दे सब की। और न तपे ठंड भयंकर हो जाए तब भी लोग कौन सी पाप जग गया, सूर्य दिखता ही नहीं है, ज्यादा दिखना भी खराब और कम दिखना भी खराब, सब अपने पापों के हिसाब से होता है, मानते हैं लोग। वह अपूर्व ही सिर है, वह अपूर्व ही क्या कर क्या हो गया, सूर्य बन गया। यज्ञस्य सिर छिन्नम त्वष्टा भवत तत् प्रतिसंधानार्थम प्रवर्ग्यं कर्व, उसी का प्रतिसंधान करने के लिए प्रवर्ग कर्म होता है। तत् सिर का ही प्रतिसंधान करने के लिए, जो कटा हुआ सिर का प्रतिसंधान करने के लिए मानव एक तरह से यह आपके उपासना प्रवर्ग कर्म किया जाता है। ऐसे मधु उपासना भी, मधु भी कह जाइए उपासना, कर्म सापेक्ष उपासना, और कर्म निरपेक्ष उपासना भी कर सकते हैं, है ना। वो उपासना को यहाँ पहले लिया मधु शब्द से, त्वाष्टम शब्द से, तथा तो प्रवर्ग कर्मांग भूतम यद विज्ञान तत्वाष्ट, स्पष्ट बोध है भाषकर। प्रवर्ग कर्म का अंग भूता जो विज्ञान है, वह विज्ञान ही आप लेना अवतरणोक्तार्थ को लेकर करें। प्रवर्ग कर्मांग भूता जो विज्ञान था उपासना थी, उसी को यह त्वाष्ट मधु विद्या कहा। यज्ञ शिरच्छेद प्रसन्दान आदि विषय दर्शन तत्वाष्ट मधु, क्योंकि यहाँ पे अश्विन कुमार का द्वारा भी क्या है, यज्ञ शिर छेदन है, वहां भी यज्ञ का शिर छेदन हुआ, तो सादृश्यता भी है कि नहीं। अतएव उस त्वाष्ट्र विद्या को एदारश तथा के माध्यम से सादृश्यता को रखते हुए कथन किया गया। हे दसरो संबोधन है दसरो विधि पर बलानाम उपक्षपयितारो, पर बलान बलानाम उपक्षपयितारो शत्रुणाम व हिंसितारो, पर के बलों को उपक्षय कर देने में सामर्थ्य रखने वाले, शत्रुओं को हिंसित करने के सामर्थ्य रखने वाले, अथवा तो रोगों को नाश करने के सामर्थ्य वाले दस्र और नासत्य, इनका नाम था, एक का नाम था दस्र, दूसरे का नाम था नासत्य, इसे दस्रव कर लिया एक शिष्य करता हुआ। ये दोनों का नाम है अश्विनी कुमारों का। अभी चले केवल त्वाष्ट्र में भा, लेकिन कर्म संबंधी त्वाष्ट्र विद्या ऐसी बात नहीं, न केवल त्वाष्ट्रम एव मधु कर्म संबंधी युवाभ्यम अवच्छक अभी चक्षम, किंतु कक्ष ज्ञान भी दे दिया। कक्ष क्या है, कक्षा में जो पढ़ रहे होगी वो कक्ष है, ऐसा तो नहीं करने का यहाँ पर, कक्षा एवं पठित योग्यम कक्षम ऐसा नहीं है। अर्थवाचार करते गोप्यम रहस्यम, जो गोप्य है अत्यंत रहस्यपूर्ण विद्या है, कौन सी है वो, परमात्म संबंधी यद विज्ञानम, परमात्म संबंधी शुद्ध ब्रह्म संबंधी जो विज्ञान है वो मधु, माने मधु ब्राह्मणे ने उत्तम, जो कि अध्याय द्वय प्रकाश प्रथम अध्याय शुरू करके इस द्वितीय अध्याय के इस ब्राह्मण पर्यंत जो अध्याय द्वय की तरह प्रकाशित था, यह ब्राह्मण जो मधु विद्या व विशिष्ट विद्या को समझे, तच्च वाम युवाभ्याम प्रावोचक इति अनुभव है। ऐसे वह ब्रह्म विद्या को भी आप दोनों की ने कहा था, ऐसा मंत्र ने दो मंत्रों ने उनके रखी बातों को खत्म कर दिया। अच्छा फिर आता है वही, लेकिन इदम वही तन मधु इत्यादि पूर्वक दो मंत्र हो गया, और अब जो आ गए उपसंहार ब्राह्मण करता, उसी का उपसंहार ब्राह्मण भाग करता। इदम वही तन मधु तद्यंगातरुणाश्वभ्याम वाच तदेत ऋषि पश्यन्न वोचत पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरश्च पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आवशदिति स वायम पुरुषः सर्वाशु पुरुष पुरुषयो नैनेन किञ्चनावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतं इति इदं वै तन्मधो दध्यङ्गातरुणो अशुभ्यम वाच। यही वह यह जो पूर्वोक्त कर्म संबंधी प्रविद्या, रात्र संबंधी जो है प्रविद्या, कर्म संबंधी उपासना, रात्र संबंधी प्रविद्या, दोनों को मनुष्य से कहा गया, जो कि दध्यंगातरुण महर्षि ने अश्वियों के लिए दिया था, और उसी समस्त घटना कर्म सहित उन विद्याओं को वह यह जो ऋषि ने जिसने देखा आत्म मंत्र ने अवचत कथा है। पुरश्चक्र जो पद वह ब्रह्म रूपी परमात्मा ने पहले दो पैर वालों को बना दिया, फिर अपने सामने से चार पैर वालों को बना डाला, बनाने के बाद में वही परमात्मा पक्षी भूतवा पक्षी बन करके अपने सामने विद्यमान दो पैर चार पैरों से रक्षित सकल योनियों के अंदर पूरा योनि रूपी नगरों में पुरों में पुरुष बन करके आवश्यक प्रवेश कर गया। इसका नाम पुरुष क्यों पड़ा? क्योंकि वह यहाँ जो, इसलिए इसका नाम पुरुष है क्योंकि सर्वास पुरुष हो पुरुष हो सगल पुरों में नगरों में प्रवेश करके उन्हीं नगरों में सोया पड़ा हुआ है, अतएव इसका नाम पुरुष हो गया है। नहीं नहीं किंचन अनावृतम, अतएव इस परमात्मा से जो है जिसमें परमेश्वर का प्रवेश न हुआ हो ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है। नहीं किंचन असमृतम, इससे परमात्मा की सर्वव्यापकता स्पष्ट हो जाता है। इसके द्वारा असमृत हो ऐसा कोई तत्व संसार में नहीं है। न विद्वस्त तत्व यदि अतम न भवति, कहा है ना नैमन स्तोत्र इदम वैतर्मद इत्यादि पूर्वत उक्त दो मंत्र, दोनों मंत्र पहले कह दिया गया। प्रवर्ग संबंधी आख्याय का उपसंहर्तारो, प्रवर्ग का संबंधी आख्याय का को उपसंहार करने वाले वो दोनों मंत्र समाप्त हो। द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थयो अध्यायो अर्थ आख्याय का भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित। प्रवर्ग कर्मार्थयो द्वयो, प्रवर्ग कर्म रूपा प्रयोजन को बताने वाले दोनों अध्यायों में, प्रथम दो अध्याय प्रवर्ग कांड बोलते हैं ना, बाकी दो अध्याय जो है वो मुनि कांड आप जो पढ़ रहे हैं। प्रथम दो अध्याय जो है प्रवर्ग कांड था, मधुकांड पढ़ रहे, इसका मुनि कांड आएगा। दो अध्याय मधुकांड प्रवर्ग कांड, इसलिए पहले दो अध्याय वो प्रवर्ग कांड। प्रवर्ग कर्मार्थयो हो द्वयो हो अध्याय हो अर्थ, उन दोनों का अध्याय का अर्थ क्या था? वही अर्थ को इन दो आख्याय भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित, आख्याय भूता इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित कर, मतलब दो अध्यायों का पूरा संक्षेप में बात यहां इन दो मंत्रों ने कह दिया। और ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायो अर्थ पुत्राभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशित विद्यत प्रवर्तते। और आगे जो दो मंत्र क्यों आया, आगे जो दो मंत्र हम लोग ब्राह्मण बोल देते ना कि पंचम ब्राह्मण में ये 18वां 19वां मंत्र पढ़ रहे हैं, ऊपर प्रधान ऊपर सबको ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है ना। वहां खंड होता है छंद के लिए, खंड और छंदो या ब्राह्मण और कंडिका, एक 18वीं कंडिका द्वितीय अध्याय पांचवा ब्राह्मण का 18वां कंडिका आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाक्य में क्या है? मंत्र। ये चारों के चारों, पहले दो मंत्र आया वो प्रथम और द्वितीय अध्याय रूपा जो प्रवर्ग कांडस्थ सारे रहस्य को प्रकट करने वाला है, और आगे ये जो दो मंत्र है, ये जो मंत्र, ये जो मुनि का मधुकांड में जो आपने पढ़ा, जो उपनिषद का प्रथम अध्याय और उपनिषद का द्वितीय अध्याय के पूर्व दो मंत्र से पूर्व तक जितना भी आपने पढ़ा था मधु विद्या, और सारी की सारी चीजों का रहस्य को प्रकट करता ये दो मंत्र। इसे चार मंत्र इन चार अध्यायों की पूरी चार गुजारने का प्रथम चार अध्यायों का संक्षेप है, सार है। तो अध्याय अध्याय में ये तृतीय और चतुर्थ, आरण्य के अनुसार तीसरा और चतुर्थ हो गया, और उपनिषद के अनुसार प्रथम और द्वितीय हो गया। इनका जो है अर्थ को उत्तराभ्याम ऋद्याम आगे आ रहे दो ऋषाओं के द्वारा प्रकाशित प्रवर्तित है, इसलिए अब आगे के दो मंत्र आरंभ होते हैं। उक्तार्थ ब्राह्मण पूर्वकम मंत्र इत्यादि, उक्तार्थ ब्राह्मण पूर्वकम उक्त अर्थ के ही ब्राह्मण पूर्वक दो बार फिर मंत्र शेष कक्षंच मधुक्तवान आथर्वण जो कक्ष मधु है जिसको आथर्वण महर्षि ने आप दोनों के लिए कहा था ऐसे जो कह दिया गया पूर्व संक्षेप में, किम पुनस्तन मधु इत्युच्यते, वह मधु क्या है उसी बात को यह मंत्र इस अध्याय द्वय उपनिषद अध्याय द्वय प्रथम अध्याय द्वय का संक्षेप रूप में सार रूप में यह कथन कर रहा है। किम पुनस्तन मधु इत्युच्यते, पुरश्चक्रे पुरः माने पुराणी शरीराणि यतः यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया सब परमेश्वर नाम रूपे अव्याकृत व्याकुर्वाण प्रथमम भूराणि लोका सृष्टवा चक्रे कृतवान, पूरा अपने शरीरों का निर्माण किया। शरीरों का निर्माण कैसे कर दिया? जिसलिए था जिससे यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया, जिस ब्रह्म से यह अव्याकरण का व्याकरण अनभिव्यक्त का अभिव्यक्ति अव्याकृत का व्याकरण रूपा जो प्रक्रिया बताई जा रही है जिस परमात्मा से कहा गया था वही परमात्मा वही परमेश्वर नाम रूप अव्याकृत है, नाम और रूप दोनों अव्याकृत था, उनको व्याकुर्वाण व्याकरण करता हुआ उतार करता हुआ प्रथम सबसे पहले उसने पंचभूत आकाश अधिक्रम से पैदा किया, ग्रहण कर लेना पड़ेगा। तस्माद् आत्मनः आकाश समुद्र आकाश वायु अग्नि इत्यादि लेना। शरीर से सृष्टि से पहले भूतोत्पत्ति, भूतोत्पत्ति के पूर्व में भूतोत्पत्ति हुआ, तत्पश्चात भूरादि लोकान सृष्टवा, भूत भौतिक सृष्टि को पहले बना लिया, बनाने के बाद सकल लोकों को जब बनाया उन लोकों को भोग करने वाले जीवों के शरीर का निर्माण यहाँ पर पूर्ण सब अध्ययन करना पड़ेगा। सृष्टवा चक्र कर्तवा क्या किया, द्विपाद उपलक्षितानी मनुष्य शरीरानी, द्विपाद उपलक्षित मनुष्य लेना पक्षी शरीरानी और पक्षी शरीरों को ले, पक्षी के शरीरों को भी ले लिया तथा पुरा शरीरानी चक्रे चतुष्पद चतुष्पाद उपलक्षितानी पशु शरीरानी और पुरा शरीरानी चक्रे और भी शरीरों को बनाया बहुत सारे पूरा काम कर शरीरानी चक्र किया कौन सा चतुष्पद चतुष्पाद प्रचितानि पशु शरीरानि चतुष्पाद रचित सकल प्रकार के पशु शरीरों को बना दिया पुरा पुरस्ता। उसके बाद एक प्रकार यहाँ पर भी पहले दो पुरा आया उन दोनों पुरंकार तो शरीरानि और ये पुरा पुरा द्वारा फिर चार बार पुरा शब्द आया है पहले पुरस्चक्र द्विपद पुरस्चक्र दो बार है ना पुरा पुरा फिर तीसरी पुरा सपक्षी पुता पुरा आवश्यक है ना। यहाँ जो पुरा है सपक्षी से पहले वाला जो पुरा शब्द है इस पुरे शब्द का अर्थ पुरस्ता सईश्वर पक्षी भूतवा पक्षी मैंने लिंग शरीर लिंग शरीरम भूतवा पुरा फिर आया ना पुरा उस प्रकार शरीरानी शरीरानी पुरुष सन आवश्यक इतने अर्थम वाचस्ते श्रुति पुरुष बन करके प्रवेश कर गया इस अर्थ को श्रुति बता रही है। जलचंद्र अब स्वयं श्रुति क्या कर रही है इसका नाम पुरुष रूप पड़ा तू ईश्वर प्रवेश कर गया ऐसे नहीं बोलते हो ईश्वर पुरुष रूप है ना प्रवेश कर गया ऐसे क्यों कहते और भी ईश्वर को भी पुरुष भी बोल देते हो सहस्रा तो वहां पर ऐसा उसी को बोल दिया कहीं कुछ कहीं कुछ यहाँ पुरुष शब्द इसने सब उत्पत्ति कर क्या है सवायम पुरुष सर्वास पुरुष पुरुष सवायम वह जो परमात्मा शुद्ध ब्रह्म जिसने शरीरों का निर्माण किया वही यहाँ पुरुष है क्योंकि सर्वासु पुरुषो माने सर्व शरीरेशो सकल शरीरों में पुरुष है पुरुष है दीर्घ छांद मंत्र में दीर्घ है और छांद पुरुष है बना पुरुष है पुरुष है सन पुरुष है पुरी में सोया हुआ है स्वरूप को भूल करके पड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम पुरुष है। लेकिन वास्तविकता कहते हैं न अनेने न मन अनेन किंचन किंचिदपि अनावदम अनाच्छादितम् इससे परमात्मा के द्वारा प्रविष्ट होने के बावजूद भी उसके द्वारा अनाच्छादित तो कोई भी तत्व नहीं है और सब कुछ उसके द्वारा प्रकाशित है। आत्मना अनेन आत्मना वस्तु अव्याप्त वस्तु ओत तंतु विरीवा प्रोत तंतु विरवास जैसे ओत प्रोत है तंतुओं का ही ओत प्रोतता का नाम पट है जैसे परमात्मा के ही अनंत रूपता का नाम संसार तथा नयन किंचन असमृतम अंत अनुप्रवेशित और ऐसा कोई तत्व नहीं जो यह भीतर प्रविष्ट न हो ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है अनुप्रवेशित कोई वस्तु नहीं है बाह्य भूतेन अंतर्भूत च न अनावृतम इत्यर्थः अर्थात बाह्य और भीतर सर्वरूपेण ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस परमात्मा के अनावृत न हो सर्वरूपेण वही होने से भीतर बाहर सब रूपेण वही प्रकाशित हो रहा है क्यों वही प्रकाश रूप है प्रकाश स्वयं को प्रकाशित कर ले रहा है और उसके लिए उपायों के माध्यम से विशिष्ट रूपेण प्रकाशन में अनुभूति होता है एवं स एव इस प्रकार से वही परमात्मा वही आत्मा वही ईश्वर एव नाम रूपात्मना अंतर्भाव कार्य कर्ण रूपेण व्यवस्थित नाम रूप देव के माध्यम से अंदर और बाहर के इस उपाधिक भेदों को स्वीकार करता हुआ कार्यकरण संघातम के आधार पर व्यवस्थित होकर विद्यमान है, समझो। अतः सैव व्यवस्थित वही परब्रह्म परमात्मा अंदर बाहर उपाधिक रूप देते हुए कार्य को लेकर के भीतर बाहर भेद स्वरूप से अनुभव में आ रहा है। पुरश्चक्र इत्यादि मंत्र संक्षेप का आत्मिकत्व अधिष्ठित, इसलिए सारा मंत्र का तात्पर्य रही है आजीव ब्रह्मिकत्व को कथन करता है। इदं वै तन्मदो दध्यंगा तरुण अश्विभ्याम वाच तदेत दृशि पश्यन्न वोचत् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुररूपयते युक्ता यस्य हरे शता दशेति अयं वै हरयो अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अभायम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम्। द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के साथ एक द्वितीय अध्याय पूरा ही हो गया। छठे ब्राह्मण के वंश ब्राह्मण परंपरा को बता रहा है, इस मधुकांड का परंपरा मात्र को बताता है। अजय दर्शी यहीं पर द्वितीय अध्याय पूरा होने जा रहा है। इसे उपनिषदों का सार को सर्वानुभूति शासन सर्वासन अनुभूति रूप में व्यक्त सर्वानुभूत इधम वही तरह इत्यादि पूर्वाधार समझ लीजिए। रूपम रूपम प्रतिरूप बबुवा रूपम रूपम प्रति प्रतिरूप बबुवा अर्थात जैसा जैसा उपाधि वैसा वैसा दिखाई देने लग गया हो तदस्य रूपम प्रतिरक्षणाय अतः उस परमात्मा का वास्तविक रूप का अनुभव करने की इच्छा से तो क्या किया वह इस शरीर को इंद्रो मायावी पूर्व पहते वह इंद्र माया के माध्यम से अनेक रूपता को प्राप्त कर गया। युक्ता यस्य हरे शतादशेति इसे इस परमात्मा का इंद्र रूप अश्वि यही दस है हजार है अनेक है अनंत है यह बात उचित ही है। अरे तद ब्रह्म इसलिए वह यह जो विशुद्ध ब्रह्म है वो अपूर्व है अनपर है कार्य काल भाव से रहित है अनंत और अभाई है और जो देश तो परिच्छेद से भी रहित है अयम मात्रा ब्रह्म या ब्रह्म सर्वानुभूतिनुशासनम सबका अनुभव करने वाला और सब रूप वाला वह परमात्मा है यही वेदांत का अंतिम उपदेश है। सर्वानुभूत ये वेदांत का उपदेश है।